7% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, sobota, 13 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Przyjmiemy euro, gdy będzie to w naszym interesie, mówił w Lublinie prezes PiS. Szpitale w Kluczborgu i Prudniku nie otworzą oddziałów ginekologicznych, przynajmniej na razie. Poczta Polska rozpoczęła procedurę przetargową na elektryczne samochody dostawcze. Mówimy nie walucie euro i nie europejskim cenom. Chcemy europejskich płac, a nie cen, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W Lublinie trwa konwencja regionalna tego ugrupowania. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Co jeszcze powiedział lider PiS w trakcie przemówienia? Jarosław Kaczyński na początku przemówienia mówił, że dla jego ugrupowania ważna jest wspólnota i naród. Jednak główna część wypowiedzi została poświęcona kwestii przyjęcia waluty euro. Prezes PiS zwrócił uwagę, że przyjęcie euro przez niektóre słabsze gospodarczo kraje nie było korzystne dla ich obywateli. Z tego powodu zadeklarował, że jego partia pozostanie przy polskiej złotówce. Traktat akcesyjny zobowiązuje nas do przyjęcia euro, ale nie wyznacza terminu. I dlatego można powiedzieć tak, euro kiedyś przyjmiemy, bo takie mamy zobowiązanie, a jesteśmy i będziemy w Unii Europejskiej. Ale przyjmiemy wtedy, jeżeli będzie to w naszym interesie. Jarosław Kaczyński doprecyzował, że przyjęcie euro będzie możliwe, jeśli Polska osiągnie wzrost gospodarczy i poziom życia zbliżony do naszych zachodnich sąsiadów, czyli Niemiec. Podobne stanowisko w tej sprawie zaprezentował premier Mateusz Morawiecki, który właśnie kończy swoje przemówienie. O czym mówił Dawid Grygorcewicz, dziękuję. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że Koalicja Europejska chce większego budżetu na rolnictwo do średniego poziomu europejskiego, czyli 280 euro od hektara. W czasie konwencji regionalnej Koalicji Europejskiej w Rzeszowie lider ludowców skrytykował dotychczasową politykę rolną rządu. Podkreślał, że dla jego formacji celem jest ujednolicenie dopłat dla rolników w całej Europie. To ma być taka sama dopłata w Niemczech do hektara, taka sama we Francji, taka sama w Polsce. Oni obiecywali podwojenie, zrównanie dopłat. Nigdy do tego nie doprowadzili. W skład Koalicji Europejskiej obok PSL-u wchodzą Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesna i Partia Zieloni. Oddziały ginekologiczno-położnicze w szpitalach powiatowych w Kluczborgu i Prudniku nadal będą zamknięte. Decyzję o przedłużeniu zawieszenia ich działalności o kilkanaście dni podjął Narodowy Fundusz Zdrowia w Opolu. Powodem jest brak lekarzy. Kłopoty obydwu placówek zaczęły się na początku roku. Z powodu braku odpowiedniej liczby specjalistów szpital w Prudniku zawiesił działalność w połowie stycznia. Trzy tygodnie później zgodę na zawieszenie działalności dostała lecznica w Kluczborku. Najpierw testowali elektryczne samochody dostawcze, teraz chcą ich używać na co dzień. Poczta Polska rozpoczęła procedurę przetargową na elektryczne auta dostawcze. Karol Tokarczyk o szczegółach. Listonosze i kurierzy skorzystają z 20 nowych samochodów elektrycznych. Poczta planuje długoterminowy, 3-4-letni wynajem, wyjaśnia wiceprezes poczty Paweł Przychodzień. I wierzę w to głęboko, że w trzecim kwartale tego roku te samochody znajdą się już we flocie. Między innymi dlatego Poczta Polska wspólnie z Energą Obrót chcą postawić punkty ładowania samochodów w całej Polsce. Jest przestrzeń do tego, żeby z Pocztą Polską postawić w tym roku od kilku do kilkunastu stacji. Wyjaśnia wiceprezes Energii Obrót. Obrót Dariusz Chrzanowski. Rok temu Poczta Polska przetestowała auta o ładowności do 800 kg. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Na koniec jeszcze krótko. Za granicą niemieckie media krytyczne w ocenie spotkania kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Większość komentatorów uważa je za niepotrzebne wsparcie w kampanii wyborczej. Szefowa niemieckiego rządu przyjęła w piątek w urzędzie kanclerskim Petra Poroszenkę. Przywódca Francji Emmanuel Macron zdecydował się spotkać z oboma kandydatami walczącymi 21 kwietnia o fotel prezydenta Ukrainy, a więc z Poroszenką i z faworytem wyborów, komikiem telewizyjnym Wołodymyrem Zełenskim. Według czwartkowego sondażu 51% Ukraińców zamierza poprzeć Zełenskiego w drugiej rundzie wyborów. Poroszenko może liczyć na 21% głosów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z wyjątkiem Pomorza, Warmii i Mazur oraz Suwałk, sobota w całym kraju pochmurna. Na południu może padać deszcz i deszcze ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia 3 stopnie w Zakopanem i Jeleniej Górze, 5 we Wrocławiu i Opolu, 8 w Kielcach, Szczecinie, Zielonej Górze, 9 w Warszawie, najcieplej 12 w Przemyślu. Jutro więcej słońca, już bez opadów, maksymalnie 13 stopni na Śląsku i Podkarpaciu. Trójka.

zatrzasną drzwi. Nagle sami, ja i ty. Przeklęte déjà vu zabłądziły gdzieś głupie dłonie me, ale usta, one nie śpią, więc nie. Dzięki za wszystko, coś mi dał. Dzięki za ten ból przeszły, dawno i skończony. Dzięki. Wierz mi, gdziekolwiek jeszcze jest miłość, znajdę ją. Klęczysz z głową pochyloną. Idę i bez lęku mijam. Coś mi dał, dzięki za ten ból. Szepty, krzyki i dotknięcia, iskry. Wierz mi, wierz mi, gdziekolwiek jeszcze jest miłość, znajdę ją. Wierz mi, wierz mi. Niechby mnie dopadła nowa. Jeśli boli, to co? Dzięki za. Niech boli. To co? Słuchaczka zapytała, Kasia G., dawno niesłyszana nasza ukochana, gościem tu i teraz, zaraz, tak. Dzień dobry. Katarzyna Groniec, witam cię, Kasiu. Wiosennie, chociaż wiosna. No właśnie, fatalna. Słabo. Ciężko było wstać. Tak, no ale nic, muzyka jest najważniejsza. Tak słuchałem tego nagrania, nie mogę uwierzyć, że to już 19 lat. No właśnie, chciałam powiedzieć, że ta płyta osiągnęła pełnoletność tak, rok temu. To niesamowite. Grzegorz Ciechowski, czy myślisz czasami o nim, pracując nad nowymi piosenkami? Czy pamiętasz jakieś jego rady dla ciebie? To znaczy, myślę o nim, co, myślę, co by robił dziś i jaką, jak produkowałby płyty, bo na pewno by produkował, tak. Bo to była jego pasja i lubił to bardzo robić. I bardzo mi żal, że nie dane nam było jeszcze, nagrać jeszcze kolejnej płyty razem. To było jedno z ostatnich jego dzieł. Tak. To prawda, 2000 rok, nie wiem, kiedy to minęło. Kasiu, masz nową piosenkę? Co u ciebie słychać, powiem? Znaczy, tak, mam miarę nową płytę, bo Maroczek dopiero. Ona się nazywa Ach. Niedawno został stworzony teledysk do tak zwanego drugiego singla do tej płyty. No i zaczynam pracować nad czymś nowym, ale chciałabym jeszcze, żeby ta płyta wybrzmiała, żeby miała swój czas, tak, żeby wypełniła czas swoimi piosenkami, bo jest warta posłuchania. No ale cały czas jesteś zajęta. Umawialiśmy się jakiś czas, żeby spotkać się z tobą tutaj. Tak, bo... ale to jeszcze jest jedna, jeszcze jeden pojawił się, jeszcze jedna, pojawiła się jeszcze jedna okoliczność, dlaczego tak trudno się ze mną umówić, bo mieszkam już daleko stąd. Wobec tego muszę specjalnie przyjechać, tak jak dzisiaj przyjechałam specjalnie. Do ciebie. No i jak się mieszka daleko stąd? Fajnie. Fajnie, tylko wszędzie daleko. Wszędzie daleko. To prawda. Powiedz, masz czas na to, żeby śledzić, jak wygląda polska muzyka w tej chwili? Tak, chociaż oczywiście nie jest to wcale łatwe wbrew pozorom, ponieważ tak dużo rzeczy nas atakuje z różnych stron, że teraz selekcja tego, czego się tak naprawdę chce posłuchać, jest dość trudna. I w tej chwili gram z młodym zespołem z Trójmiasta. I chłopaki pokazują mi różne rzeczy, które mi się fascynują, więc jest to na pewno takie odświeżenie słuchania muzyki. Ja jednak idę swoim torem i słucham tego, co wynika z tego, czego słuchałam 5-10 lat temu. Natomiast zawsze ciekawe jest spojrzenie innych ludzi i podsyłanie linków, czy jakichś po prostu fragmentów utworów, żeby się zobaczyć to, czy rzuć okiem, uchem na coś innego. Więc to się cały czas dzieje, ale w nawale tego tych piosenek, które wychodzą każdego dnia, jest trudno wyłowić takiego artystę, za którym by się chciało podążać i się mówi, o kurczę, to jest ktoś. Takim moim ostatnim odkryciem, choć to jest już dojrzały artysta, powiedziałabym, może nie dojrzały biologicznie, bo jest bardzo młody jeszcze, takim fascynującym twórcą jest na pewno Benjamin Clementine. Mhm. To jest, chyba jeszcze można powiedzieć, chłopak, bo nie wiem, czy on ma 30 lat. Tak, był tutaj w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To jest po prostu dla mnie artysta kompletny i wyjątkowo fascynujący. Trochę można się go przestraszyć. Słuchacz prosił, żeby ci pogratulować występu w projekcie Ona Organka. Świetnie to wypadło w Żywcu na męskim graniu. To też wyzwanie, prawda? Dziękuję, tak. To było wyzwanie. Jednak gram w kameralnych salach i lubię to, tę bliskość z publicznością. Natomiast morze ludzi, które zobaczyłam przed sobą, spowodowało dużą tremę, ale było fajnie. To było świetne doświadczenie. To jest taka impreza, która ma bardzo wiernych fanów i takich odbiorców, którzy są właściwie wyznawcami, więc myślę, że na takiej scenie łatwiej się gra przed publicznością, która czeka na to, że ty się tam pojawisz, że kochacie. No tak, ja byłam gościem, więc to miałam 3 minuty na to, żeby jakoś tę publiczność do siebie nastawić pozytywnie, ale ona była, to była tak dobra impreza, taka... Ze świetną energią. Tak, ze świetną energią, więc jakby ten strach się przerodził raczej w taką moc wykonawczą. To było fajne. No właśnie. Opowiedz o nowej piosence w takim razie. No ona nie jest właśnie taka nowa, jak wspomniałam, bo jest Ach, tak, ale jest, to nosi tytuł Coco. To jest piosenka o zamarzaniu. Powstał do tego taki teledysk w bieli i bardzo taki minimalistyczny. Ja myślałam, znaczy strasznie nie lubię mówić, o czym jest piosenka, bo zawsze się denerwuję, jak ktoś mi próbuje tłumaczyć, ta piosenka teraz będzie o tym, że jak zobaczyłam coś tam, to pomyślałam to. Ale skoro tak rozmawiamy, to jest to piosenka o znikaniu, o zamarzaniu, o zasypianiu, o... Jeśli rzeczywiście mam już powiedzieć, o czym myślałam, pisząc ją, to o takim zasypianiu w górach. A jednocześnie jest to, może być o czymś zupełnie innym. Mam nadzieję, że ktoś, kto będzie jej słuchał, wymyśli sobie sam kontekst i o czym ona jest. W sam raz na dzisiejszą pogodę. Mam wiadomość, że też będzie dzisiaj ten utwór prezentowany w Radiu Darmstadt. Kolega Elik donosi, także... O, fajnie. Pozdrawiam. Katarzyna Groniec, dziękuję ci, Kasiu, bardzo. Dziękuję. Posłuchajmy. To piosenka z nowego zestawu do głosowania na listę. Piosenka nosi tytuł Koko. Za siódmą górą i dziewiątą rzeką, zielonym morzem, sinym grzbietem fal. Skostniała leżę, leżę i oglądam wszystko, co jest nad. Pierzaste chmury na wyblakłym niebie, białe rybitwy i korony drzew. Sunie na łyżwach po zmarzniętej rzece mój łabędzi śpiew. Ludnie płynie już gorąca krew i zasypia zmęczony puls. Śnieg zawiewa do zmarzniętych ust i nie stopi go już szeptu szmer. Mostem nad cichą rzeką suną auta, kropla po kropli stygnie we mnie krew. Chłopiec pojechał z górki w dół na sankach, nie obejrzał się. A lód zamroził mi gorącą krew, uśpił zmęczony puls. Katarzyna Groniec, piosenka zatytułowana Koko. Zestaw do głosowania polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. 24 minuty po południu. Czy ja mówiłem, że będę miał dzisiaj dla Państwa zaproszenia? Nie mówiłem, to teraz spontanicznie mam na Siesta Festival. 26 kwietnia, to będzie już po świętach, 26 kwietnia o 17 w Gdańskiej Filharmonii Bałtyckiej Majra Andrade i tego samego dnia o 20 w tym samym miejscu Marcio Farraco. I następnego dnia, 27 dzień kwietnia, 17 i 20, dwa koncerty Lucy Belli. Mamy zaproszenia na te koncerty, Ola przy telefonie, a śpiewa Majra. En un conversa con Serea, descubrí esa melodía que contan secretos de mar. na reja deja mas marca que dentro unha pet com a missa de era mal fet na tava só pa sombra calado na paz bye bye bye o pecado na reja deja mas marca que dentro unha pet com a missa de era mal fet na tava só pa sombra calado na paz bye bye bye. Jest na festiwal w Gdańsku, a Majra Andrade zaśpiewała z nowej płyty ułożonej przez kolegę Marcina. Siesta Festiwal i Siesta w Drodze 2019. To przy okazji polecamy. Sałatka francuska będzie. Zazie i Bernard Lavillier. Thank you. Les anges de la milice, les services secrets, anonymes parfois se glissent pour te serrer de plus près. Un beau matin métallique, tu pensais à quoi? De ton regard magnétique, tu cherchais ta proie. Machiavel pensait aussi que le prince n'a jamais tort. 5 minutes au paradis avant que le diable n'apprenne ta mort. Pas d'amour, pas d'amis, tu préfères te taire. Enfoncé dans l'oubli, mystérieux transfert. Avant la guerre religieuse, près des militaires, tu connais les algorithmes des têtes nucléaires. Machiavel pensait aussi que le prince n'a jamais tort. 5 minutes au paradis avant que le diable n'apprenne ta mort. Sud Liban, Hezbollah, des hommes, des affaires. Pour Daesh, ça dépendra des ogives de Blackwater. Univers 3.0, ici, point de stress. Une ordure de haut niveau s'occupe de la presse. Machiavel pensait aussi que le prince n'a jamais tort. 5 minutes au paradis avant que le diable n'apprenne ta mort. Un beau matin métallique a changé de bord. 5 minutes au paradis avant que le diable n'apprenne ta mort. N'apprenne ta mort. N'apprenne ta mort. Bernard Lavillier, a wcześniej Zazie, taka sałatka francuska na dzisiaj. Hania i Andrzej, 34 lata. Też nie wiem, kiedy to minęło. Wszystkiego najlepszego. No i Gary Shirston specjalnie dla Państwa. Get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all.

gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. Every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on a beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. All our lives we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. We had joy, we had fun. Samą porę jak na to, to za oknem Seasons in the Sun. To oczywiście Terry Jacks. Elka pamięta, że zaraz po tym był Rod Stewart i Sailing. No takie były czasy. Na kasetach można było to wszystko pomieścić. A my wracamy jeszcze raz na urodzinowy koncert Joni Mitchell. And ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. The rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusion. I recall, I really don't know clouds. And Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel, is every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. I'm laughing when you go, and if you care, if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take. I recall, I really don't know love. I really don't know love at all. Tears and fears of feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now friends are acting strange, shake their heads, they say that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win or lose. I recall, I really don't know life at all. It's life's illusion. I recall, I really don't know life. You know, I really don't know life at all. Prawda, Both Sides Now to Seal oczywiście. I tak sobie myślę, że słuchając tej piosenki, że niewygodnie się śpiewa utwór, cudny utwór artystki, kiedy ona siedzi na widowni i może ocenić, prawda? No bo to było z okazji 75. urodzin Joni Mitchell, a birthday celebration. Wielu gości cudownych, między innymi właśnie Seal. Prawie już się będziemy żegnać, ale na zakończenie mam jeszcze dwa utwory. Ten pierwszy, proszę posłuchać uważnie. Od razu powiem, że wokalnie będzie się popisywał Krzesimir Dębski, a potem będzie, sami państwo usłyszą, Żużel. Od Lublina wiatr się wieje, będzie deszcz, a gdzie ja się nieszczęśliwy podzieję. Pójdę ja do Maryśki, pójdę ja do Jadwiśki, nie chcę mieć. Pójdę ja do Zośki, pójdę ja Tereski, może do Antośki, zechcę mieć.